राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 29 फरवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे अहमदाबाद राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीर दावाग पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में सर्वपूज्यतम भूयश्रणु में परम वचन सर्वपूज्यतम शब्द एक बार ही आया है। संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात में कहता हूं, ऐसे कह करके मन मना बहुए शोक है मैं सोचा तो सर्व पूज्यतम है। संसार में जितनी बातें सब सबसे अत्यंत गोपनीय बात गई वो बात आज सुने, क्योंकि दोपहर का सत्संग आज आज ही है तो इस बात को याद कर ले। एक बात माम एकम शरणम व्रज प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। ये साध बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा श्रेष्ठ है। जैसे आपके घर की कन्या आपका ही पालन कर आपने पालन की है, परंतु जब कन्या दान आप कर देते हैं तो कन्या का गोत्र भी बदल जाता है। वो ससुर का गोत्र है, पति का गोत्र है, वही गोत्र हो जाता है, आपका गोत्र नहीं रहता। ठाकुर जी का पूजना और करना हो तो उस भाई से आप करा सकते हैं। आप घर में बच्चा कोई पैदा हो तो भाई हमारे स्वशुद्ध हो गया भाई तू पूजा कर दिया, और भाई के वहां पैदा हो तो भाई पंडे में रसोई में हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे बालक पैदा हुआ वहां सिद्ध हुआ कि गोत्र भी पति का हो गया। इसी तरह से अगर आपकी हिम्मत हो और भगवान के हो जाए, इसमें एक फर्क है, वो पति के गोत्र की होती है, वो पति के गोत्र की नहीं है, पहले आपके गोत्र की है। और ये जीव सब के सब ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशी मलयवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा का ही अंश है, ये है ही परमात्मा का और परमात्मा का ही बन जाए। ये केवल भूल मिटानी है, नया काम कुछ नहीं है। भूल गए संसार जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है, संसार अपने साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। क्षण भावादिति चित सकते है प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। आप नित्य निरंतर रहते हैं, आप कभी नाश होता नहीं, आप साक्षात परमात्मा के अंश है और संसार बिल्कुल क्षण भंगुर है। आपका और संसार का संबंध है नहीं। आपने माना है, अगर इस माने को छोड़ दे और परमात्मा के हो जाए, आज में आ जाए, आज ही आज ही। ईश्वर अंश थी वो विनाशी, बस मैं परमात्मा का अंश है, सब के सब चेतन अमल सहज शुक्राशि स्वाभाविक सतह सहज ही शुक्राशि है। ऐसे सुख से मंद संबंध आपका संबंध, आपका संबंध सदा से ही परमात्मा का ही है। तो एक प्रार्थना है सब भाइयों से बहनों से, अपने में हम भगवान के हैं ये मान ले आप। आपके जसे न जसे समझ में आवे चाहे न आवे, पर हम भगवान के हैं, निहाल हो जाएंगे। जैसे कन्या अपना भाव बदल देती है, इसी तरह से आप अपने भाव बदल दो। कन्या का नया संबंध होता है, आपका सदा का संबंध भगवान से है, संसार से संबंध है नहीं। संसार का संबंध माना हुआ है और भगवान का संबंध है, संसार संबंध नहीं है। तो ये संबंध हमें मान के हैं, भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं। आप केवल मान लें भीतर से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। संसार प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है और भगवान के साथ आप नित्य निरंतर रहते हैं। जिससे मिलना है उसके साथ रहते हैं, जिससे अलग होना है वो निरंतर अलग हो रहा है। केवल दृष्टि जानने की आवश्यकता है, नया काम करना कुछ नहीं है। परमात्मा के साथ में आपकी एकता है और संसार के साथ में एकता आपकी हो सकती नहीं किसी तरह से ही, परंतु आपने संसार को अपना मान लिया। ये मानी हुई भूल है, ये भूल का नाता है। भगवान से चाहे प्रेम का नाता करो चाहे बोध का नाता करो, दोनों में जो आपको अच्छा लगे कोई नाता है, एकदम परमात्मा के स्वरूप हो और परमात्मा के प्यारे हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए हुए और मेरे को प्यारे लगते हैं। आप केवल भगवान के हैं, भगवान की हो जाए निहाल हो जाएगी। सब भगवत प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए। अब सब भाई और बहन जो कुछ ही है, हम भगवान के, ये भगवान हमारे हैं। संसार अपना रही है या नहीं, संसारी कोई चीज आपके साथ रह सकती नहीं एक दिन भी। प्रति क्षण बदलता है आपका और बदलता ही, आपसे अलग है, आपके सामने रहते। और भगवान कभी आपसे बदलते नहीं, हरदम नित्य निरंतर साथ में, सर्वश्रेष्ठ हृदय संवेश ईश्वर सर्वभूतानाम बेसन तृष्टि, ये भगवान सदाते हैं। सर्वभूता श्रेष्ठ हम आत्मा खुदा केश सर्वभूता श्रेष्ठ, भगवान सदा आपके साथ रहेंगे। आप स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो अंतर्यामी परमात्मा आपके साथ रहेंगे, नरक में भी आपको छोड़े नहीं, कहीं आपको छोड़ेगा नहीं। और आपके साथ रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, रह सकता ही नहीं। उस संसार को आपने अपना माना है, ये गलती की है, ये मूल भूल है, मूल भूल। संसार को अपना मानना और भगवान की तरफ से उपेक्षा है कि नहीं है कि पता नहीं है। अरे भाई आप परमात्मा के हो, परमात्मा सदा आपके साथ रहते, संसार आपके साथ कभी रहा नहीं। जैसे जड़ है वो समुद्र से उठता है तो सब जगह मुसाफरी करते करते नदी नाला में मिलकर जब जब समुद्र में पहुंचता है तभी शांति होती है, नहीं तो उसमें शांति नहीं होती। ऐसे ही भगवान से बिछड़ गए आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, और भगवान में मिल जाओगे तो आप अशांति मुझी नहीं रहेगी, अशांति रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, स्वाभाविक। और परमात्मा सदा आपके साथ होते, सदा आपके साथ, सदा आप मानो चाहे न मानो, स्वीकार करो चाहे न करो, आपके जचे चाहे न जचे, आपके ये पसंद आवे चाहे न आवे, बात ये है। और संसार को कितना ही अपना मानो, कभी आपके साथ रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है इसमें रहने की। प्रतिक्षण बनता है, ये प्रतिक्षण बनता है स्वर्ग अवस्था में भी, और प्रलय अवस्था में जिसको निष्क्रिय अवस्था कहते हैं उसमें भी निरंतर बदलता है, अर्धम बदलता है। जैसे सूर्य भगवान मध्यान्ह में आते हैं तो पूरा प्रकाश हो जाता है, और फिर जो जो पश्चिम में जाते हैं जो कम होता है प्रकाश, होते होते सूर्य अस्त हुए बहुत कमाल, वो अंधेरा बढ़ता रहे आधी रात्रि तक अंधेरा बढ़ता है, और आधी रात से प्रकाश शुरू होता है, प्रकाश होते होते मध्यान्ह तक प्रकाश बढ़ता है। मध्य और मध्य रात्रि और मध्य दिन ये असली संधि है, और अपने लोगों में इसमें सूर्य उदय सूर्य अस्त ये संधि है, परंतु ये प्रकाश का ह्रास होता रहता है और प्रकाश अंधकार का विनाश होता रहता है। और इसमें प्रकाश का ह्रास होता है तो अंधकार का वृद्धि, अंधकार की वृद्धि होती है। आधी रात्रि तक ये उनका बढ़ता है, परंतु आप परमात्मा के साथ हैं इसमें फर्क नहीं होता, उदय अस्त की तरह नहीं है। आपका संबंध कभी वियोग होने वाला है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। उस भगवान को अपना समझ लें, आज एक बात ये याद कर रहे हम भगवान के प्रभु हमारे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अंत में मीराबाई का शरीर भी नहीं मिला, शरीर भी भगवान के श्री विग्रह में समा गया, मुख में चुनरी का टुक टुकड़ा पड़ रहा, कहां गई मीरा वो पहचानने के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भगवान के साथ इतनी एकता आपने सबकी है, मात्र जीव दुराग्राही दुराचारी दुराग्राही से दुराचारी, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, और न्याय होता है अच्छे अच्छे से अच्छे, महात्मा से महात्मा, तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, उनसे लेकर के मान नीच तक सबके सब परमात्मा के अंश है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश है तब ही, जहां भगवान ये सन्मुख हुए के पाप सब दूर हो जाए। भगवान से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है, और सबसे बड़ा पाप नष्ट हो जाता है भगवान के सन्मुख होते ही। सब दुगुण दुराचार आपसे आप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मेरे हैं, भगवान को अपना समझना। भगवान के भजन करने वाले भी अगर भगवान को अपना नहीं समझते तो भजन सिद्धि भी वैसी नहीं होती, और भगवान के साथ अपनापन कर ले भजन किए बिना उसे भजन की सिद्धि हो जाएगी स्वाभाविक। जैसे दृष्टांत दिया नहीं अपने, जल समुद्र से उठता है किसी तरह रोज समुद्र में पहुंच जाए, इसी तरह से भगवान में आप पहुंच जाए आपका काम सब सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं किंचित मात्र भी। इस बात से सब हृदय से भगवान में लग जाए, देखिए आपकी अवस्था बदल जाएगी। आत्मा परिवर्तन हो जाएगा पूरा, शांति मिल जाएगी एकदम, शंका मिट जाएगी, संदेह मिट जाएगा। जैसे अर्जुन ने कहा करीशे वसंत रसो वह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, अब क्या करोगे करीशे वसंत, आप जो कहूंगा सो करूंगा। इसी बात भगवान वास नहीं है, फिर भगवान बोले नहीं चुप हो गए। यही बात करानी अंत में, अंत में यही बात करानी, भीतर से शंका रही हम भगवान के हैं ये मान ले, आपसे सिद्ध हो जाए, आपसे आप ही सही रास्ते पर आप आ गए, आपने नहीं जाना है परंतु मान लिया। देखो संसार की वस्तु तो जानने से मिलती, जानने जानना मुख्य है और परमात्मा का मांगना मुख्य है, जानना मुख्य नहीं है। मानने के बाद जानता है या जानने के बाद मानता है, ज्ञान मार्ग में जानने के बाद मानता है, भक्ति मार्ग में पहले मानता है फिर जानता है, फिर जानना उसे हो ही जाता है। दिन से पूर्वाधिन्नाथी गर्भजनाना शुभ गीत आया है, छोड़ देगा घाम निकलेगा तो लंबी छाया होती लंबी, वो कहते क्षणी कमी ना, पहले लंबी होती एक क्षण से कम होते होते होते होते ठेठ वृक्ष जड़ में आ जाती है, उसके बाद छाया थोड़ी शुरू होती है, छाया शरीर पर लंबी होते होते होते रात बीत जाती है, रात में छाया ही छाया दिन रहता ही नहीं। इस तरह से भगवान के समूह सते हुए आप मिलते हुए एक ही हो जाएगी भगवान की, संदेह नहीं रहेगा, संदेह होना गुंजाइश नहीं है। इस वास्ते भगवान के सर्व गुह्यतम भूया शुरू में परमम बचा, भगवान ने कहा है सर्व गुह्यतम, सौ श्लोक 18वां अध्याय का, सर्व गुह्यतम भूया शुरू में परमम बचा, वक्षा में हित काम आते हित ही कामना से मैं कहूंगा, मन मना भाव एक तो 65 श्लोक एक सर्वधर्म तत्पर्य माम एक कम शरण में हे प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ इतना कह दो, भीतर से मान लो बात ये सच्ची है, संसार के संबंध छूट जाएगा, संसार के छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में संसार में छोड़ना है भगवान पर दो काम करना है, भक्ति मार्ग में केवल भगवान के सन्मुख सन्मुख हो जीव हो जब जन्म कूट यज नश तभी समय सब दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भावी मैया भी भगवान के संग हो जाए, आप साफ ठीक हो जाओ, सब साफ साफ निश्चिंत हो जाओ। आप तो केवल भगवान को याद रखो, आपका कभी अनन्यासंतो माम वेदना परिपालते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम, मेरे शरण हो जाए सब काम मैं करूंगा, अप्राप्ति कराने प्राप्ति की रक्षा करना योग क्षेम जी मैं मानूंगा। भगवान ने कहा इस बात से सज्जनो सबसे गोपनीय सबसे सब एक बात यही सोच लो ये याद रखो, भीतर में मान लो हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, समझ आ जाए तो बोल या नहीं समझ में ऐसे ही मान लो आप हो जाएंगे भगवान के, हो जाएंगे नहीं है ही भगवान के, संस्कार नहीं है संसार नहीं है, हर दौरित निरंतर संसार का उपयोग हो रहा है और परमात्मा का संयोग हर समय में निरंतर है, कभी आपसे अलग होते नहीं हो सकते नहीं, भगवान में अलग होने की भगवान में ताकत नहीं है। अगर भगवान अलग हो जाए तो आप भगवान बन जाओगे, भगवान से अलग हो सकते आप भगवान मान लो आपकी मिता संसार के साथ एकता की है, भगवान के साथ नहीं। अरे भगवान की मान्यता नहीं, भगवान का सिद्धांत है, जब सदा भगवान के हैं, भगवान के साथ है, पियो कभी होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, है नहीं, तीनों पहले नहीं था, वर्तमान में नहीं, आगे भी होगा नहीं, और आपसे वियोग हो सकता है। भगवान भी मेहनत करे तो भगवान भी भगवान वियुक्त यहाँ ताकत में, सर्व समर्थ परमात्मा ये ताकत में ही है कि हमारे समय हो जाए। ऐसे हमारे साथ है, उस परमात्मा के आप मान जाओ, कृपा करो। कृपानाथ अंतिम आज सत्संग है ही, और सर्वप्रियतम अंतिम है साधन भी है, इसके बाद में भगवान उपास नहीं, भगवान ही बोले। कई से वचनम तब ये भगवान अर्जुन ने कह दिया, पहले कह रहा था यो से गोविंद भूता तू सिंह बहुआ, दूसरे अध्याय में कह मैं युद्ध नहीं करूंगा, यहाँ युद्ध करूंगा नहीं कहा, कई से वचनम तब अब जो कहो वो सभी करूंगा, अरे वही किया। अर्जुन का युद्ध हो रहा था कर्ण के साथ, तो कर्ण को शाप था कि शत्रु के सामने पृथ्वी है तेरे चक्का पकड़ लेगी, रथ के चक्का पकड़ लेगी पृथ्वी, सब दिशेगा, तो नीचा खड़ा रह करके रथ के चक्के को निकाल रहा था, अर्जुन बाण चला रहा था, तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन तो शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या को जानता है, और मैं नीचे गिरा हूँ, तू रथ पर है, मेरे पर किसे बाण चला रहा, भगवान ने बंद कर दिया, अर्जुन ने बंद कर दिया, भगवान ने कहा चलाओ चलाओ, भगवान ने चलाया, क्योंकि अर्जुन क्या चला तो कड़ी से उसमें तब, अब क्या होगा, क्या विधि है, क्या निषेध है, मैं नहीं जानता, कड़ी से उसमें तब। तू कहता कि अर्जुन अन्याय कर रहा है तू, तो अर्जुन नहीं बोले, भगवान बोले कि अच्छा काम करने वाले अग्नि दे, विष दे, जो क्षेत्रदार धनहार बहुरी पकार शर्त गई अवैध वैध खटकार, छह काम करने वाले अवैध वाली, अभी वेदांत पारगम, वेदांत पारगम ही हो, वो भी अच्छा काम करे तो वो मानने लायक होता है। तुमने छह काम किए, अग्नि दे लगाग्रह अग्नि दी, विष्णुदेव भीमसेन को जहर दिया, क्षेत्रदार क्षेत्र को हर लिया, हिस्ट्री गौर कर ले गया, क्षेत्र को हर ले गया, धनहार धन को सब सब लिया, मृग सदा पहने पैदा करके जंगल में निकाल दिया, और बोरी बगे सस्त गई, और फिर मारने के लिए आए सस्त गए, सब काम तुम में है, एक अपराध हो जाए आता ही हो, आता ही माया मन्या देवा विचार नाता ही बड़े दोस्तों अंतुल होते कृष्ण, मारने वाले को कभी दोष नहीं होता, जो आता है वो आते हुए मारते, अभी वेदांत पारगम ऐसा विद्वान हो, पर आता ही हो तो मारने लायक होता है, छऊ आता है तुम्हें छऊ दोष है, तुम्हें किसी तरह से मारना पाप है, नहीं है पुण्य है, शास्त्र की आज्ञा है, कर्ण बोलने से कर्ण के पास बसर नहीं है, ऐसे सज्जनो भगवान के शरण हो जाओ, फिर बस आपको आपके ऊपर कोई पंचायती नहीं, भगवान का मैं तो भगवान बना, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा तो कोई, जैसे मीरा माई कहते मेरे भगवान है, ऐसे आप सब जाई भाई बहन भगवान के चरणों में शरण हो जाए, हे नाथ हम आपके, आपका काम पूरा हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया, जैसे लड़की पीहर की होते हुए भी दान देने के बाद वो लड़की ससुराल की हो जाती है, आपके घर की नहीं रहती, ऐसे आप भगवान की हो जाते हो, फिर संसार की आप नहीं रहते, पर सच्चे हृदय से हो, सच्ची बात में न ठहरे यही बात है झूठी बात, इस बात से सच्चे हृदय से हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जाके मुकुट मेरो पति सोई मोती मूंगे उतार दिए बनवारा तुलसी भरा कोई वह सब शेर दिया श्रृंगार बुझा सभी भगवान की माला और दीदी लोई सोने के लिए टूप और अब भगवान की ओर गिरधर के मन भाई तो गोविंद के मन भाई भगवान के अनुकूल हो सही तो मीरा भाई जीवन मुक्त हो गई बहुत आनंद हो गया इस सबका करता है भगवान के ऊपर हम सब होता है जितने बालक होते हैं बालकों का सबका हित है माँ की गोदी में जाना माँ जी के चरणों में पड़ना माँ का माँ को अपने मानना सब बालकों का अधिकार है ऐसे संपूर्ण जीव मात्र का अधिकार है भगवान के चरणों में शरण होना क्यों भगवान के हैं ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशी ये संसार के साथ समझ जोड़ने से दुख हुआ है दुख नजीर नहीं आएगा ये समझ जोड़ना छोड़ दिया दुख गया सब दुख मिट जाएगा सब तरह का दुख मिट जाएगा और सब सुख हो जाएगा सुखम अत्यंत गंभीरता तुम दिन जाए तुम विद्या दुख संयोग वियोगम दुख का संयोग भी नहीं होगा तेईसवां श्लोक छठ अध्याय का तम विद्या दुख संयोग वियोग योग निश्चय योग तम योग दुख है संयोग का ही वियोग स्पर्श लेगा महान आनंद प्राप्त हो जाएगी अगर आप आनंद चाहते हैं मन सर्व को सफल करना चाहते हैं तो सर्वगुह तम यश रूपे परम सबसे गोपनीय असली चीज है मेरी तुम सुनो अर्जुन ने यही सुना है सुन करके इस बात को स्वीकार कर लिया मान लिया ऐसे आप भाई बहन सब प्रेम से स्वीकार करें भगवान के हम है हमारे भगवान है संसार आपका कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता नहीं ये बदलता ही रहेगा शरीर भी बदलते रहेंगे स्थान भी बदलते रहेंगे जल जैसे समुद्र से उठने पर मुसाफरी उसकी समुद्र मिल जाने से ही मिटती है ऐसे ही आप समुद्र परमात्मा मिलेंगे कभी मुसाफरी मिटेगी नहीं तो ये मुसाफरी मिटेगी नहीं तरह तरह के दुख आपको करते हैं सब दुख मिट जाए सब शांति हो जाए एक केवल भगवान का मान है अपने भगवान के भीतर से स्वीकार करे केवल स्वीकार करे निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए निशोक हो जाए निशंक हो जाए सहमत हो जाएगी निर्भय हो जाता है भय नहीं रहता शोक किस बात का हम भगवान के भगवान से अलग हो सकते ही नहीं किसी की ताकत नहीं उसे अलग कैसे करें भय नहीं रहा भय अभी भजन करते भय लगता है असली भजन नहीं बना असली भगवान के हुए नहीं असली होने के बाद भय नहीं रहेगा कभी भय आता ही नहीं शंका नहीं रहे कोई भी सब शंका निवृत्त हो जाएगी भय निवृत्त हो जाएगा शोक निवृत्त हो जाएगा कभी कोई शोक होगा इसलिए हो सकता ही नहीं संदेह कोई रह सकता ही नहीं सब क्षीयतेमाणी सिद्धंत सर्व संशया क्षीयतेसा सगरमाणी तस्वीन दृष्टि परावरे उस परमात्मा के ठीक जानने पर सब संदेह मिट जाते हैं सब शंका मिट जाती है असली शोध पहुंच जाते हैं भाइयों संपूर्ण में गोपनीय बढ़िया से बढ़िया बात यह है कि हम भगवान के हैं मस्त हो जाए आनंद में प्रभाव हो गए आनंद में हम तो भगवान के भगवान हमारे हैं संसार आपका कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता नहीं होना संभव नहीं आपका संसार नहीं हो सकता संसार है संग संग रंग बनाने सरती श्री गो हरदम सरता है हरदम आप असल है असैध्य अदय युग अकलैध्य अशोष्य अद्य सर्वगत स्थान असोयम अभ्यंतो यम असिध्यो यम अभिकारी होम उच्यते तस्मात एवं विदित्वा एनम एवं विदित्वा शोक नहीं शोक चिंता की बात नहीं भय नहीं शोक नहीं चिंता नहीं शंका नहीं सब मिल जाएगा एक प्रभु सर्वसर्व हो जाए सब काम आपका स्वतः सिद्ध हो जाएगा मीरा भाई पर्दे में रहने वाली पर्दे जन्मे पर्दे में जाएगी पर्दे में नहीं अकेली चली गई वृंदावन अकेली चली गई ठेठ द्वारका जी श्री जाति बहुत खुश है पर भगवान का भरोसा है भगवान का चिंतन है हमारे कोई भय है ही नहीं ऐसे भाइयों बहनों सर्वथा भय निवृत्त हो जाएगा शंका निवृत्त हो जाएगी कोई शंका नहीं रहेगी कोई चिंता नहीं रहेगी संदेह सब क्षीयते सचे भगवान सब शंका मिट जाएगी एक ही बात एक केवल मैं भगवान का हूँ ये मान ले तब मान ले भीतर से नकल मान लो नकल भी असल हो जाएगी नकल से असल बड़ी जिस दिन आपकी लड़की का संबंध होता है उसी दिन से वो ससुराल की हो जाती है ब्याह होने पर वहीं साथ बैठ जाती है और वर्षों के बाद में माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है परिवार के मालिक बन जाती है फिर याद ही नहीं है फिर याद ही नहीं आता आठ बोलो कभी एक बार माँ के पास बैठे तो माँ को कहते माँ भाई को कहते मेरे पहुंचा दे उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है शास्त्र में कभी तकलीफ होती होगा सोचती सोचती थी आते ही नहीं मन में कितनी तकलीफ आवे ससुराल वाले कभी मन में नहीं आती इस बार संसार के मन में नहीं आएगी हम संसार के है ही नहीं हम है ही भगवान मौज बन गई तो सबसे कुयतम सबसे बढ़िया बढ़िया श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम भगवान का संबंध आप नहीं जानते तो भी भगवान जानते हैं आप नहीं मानते तो भी भगवान मानते हैं अगर आप मानने लग जाएंगे तो आपकी चिंता बच जाएगी अरे भगवान से तो होती नहीं कभी क्योंकि भगवान जानते हैं आप जान लोगे आपकी चिंता मिल जाएगी इसका सर्व गुह्यतम हो या सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय शास्त्रीय सिद्धांत की बात बताता हूँ इस वास्ते भाइयों को बहनों को सबको कहना है प्रेम से भगवान के चरणों में चरण हो जाए हम भगवान के हैं ये मान ले आप हैं भगवान के ही हैं माना है आपने संसार का हो संसार में चेंज नहीं 84 लाख जोड़ी में जन्म लेकर के भी छोड़ते हो शरीर को छोड़ना पड़ेगा और भगवान को अपना मानने के बाद में छोड़ना पड़ेगा ही नहीं कभी सदा के लिए भगवान के निश्चिंत हो जा निर्भय हो जा निशंक हो जा निशोक शोक शंका भय उद्वेग असर सब शांति हो जाएगी ऐसा सबसे गोपनीय साधन है नाम एक शरण हो जाए भगवान के शरण हो जाना हे नाथ आप कहो हे नाथ में आप कहो भगवान कहते है ही तू तो है ही इसमें कहेंगे तू है ही भगवान कभी भूले नहीं अरे भूलेंगे नहीं अपने चाल कैसे भूलेंगे भगवान जीव भूले हो भटकते इस संबंध को भूले हुए भटकते दुख पा रहे क्लेश उठा रहे अगर याद कर रहे मैं भगवान का हूँ आपके दुख दर्द सब मिट जाएगी, आप सब मिट जाएगी सदा के लिए। ऐसी मोजी बात है, इस रास्ते में भगवान ही ना हूं, केवल स्वीकार कर रहे, केवल ये बात मान रहे, केवल स्वीकार कर रहे, आपसे आप दृढ़ हो जाएगी। है सी है वो दृढ़ हो जाएगी, अब सब है ही, आपकी जानकारी है जो अनजान पढ़े मिटेगी, अनजान पढ़े को मिटा देगी, जानकारी प्रकट हो जाएगी, केवल भगवान की हो जाए आप। सीधी सरल बात है ना, हाथ में आप करो, काम करना पड़ेगा भगवान को। अनन्या संत जंतो माम इतना परिपार्थे तेषा नित्याभिमतारम योग सेवाम अप्राप्ति की प्राप्ति करना, अप्राप्ति की संरक्षण करना, ये सब काम भगवान मेरा है, तो मेरा हो जा बस, केवल मैं भगवान का हूँ। तो मान गए ठीक ठिकाना आ गए, और जब तक ये नहीं मानते तब तक भाई दुख नहीं मिटेगा, संताप मिटेगा, जलन मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी। और जब स्वीकार कर लिया अब शंका रहेगी नहीं, शोक रहेगा नहीं, भय रहेगा नहीं, निश्चिंत हो जाने नाम एक शरण शरण आए बहुत रूप आए संतन का शरण आएगी बहुत। अरे आपत मिटी सब आपत मिटी सभी सदन सुधा के लिए, ऐसी बढ़िया चीज है, केवल भगवान मेरे हैं महाराज। मेरा भाई ने कह दिया केवल भगवान, चाके सिर बोल मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरद रंगपाल दूसरा तो कोई दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी दृढ़ता ऐसी दृढ़ता ऐसी दृढ़ता, डेढ़ थो दो मणमा थेला ये भी मिला नहीं। मेरा भाई का शरीर दाह क्रिया से बदला था, ये भगवान में मिल गया है जो ही। वो सिद्ध जाए कहता है उस पदम का है, ये सिद्ध रहा है भगवत स्वरूप में मिल गया। ऐसी बात है भाई, भाई भाई की तरह शरीर आपका तल्लीन हो जाए ये ज्यादा बात है, सही शायद ना हो। हम तो भगवान के है ही, इसमें संदेह नहीं। मात्र शिव ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी माँ मे कम शरण बदल ममई वांशो ममई वांशो ममांसुरी ममई वांश। जैसे हमारे ये शरीर पिता का अंश है पर माँ का भी साथ में संबंध है, दोनों का अंश है, वहाँ भगवान कहते हैं माँ में एक वंश केवल मेरा अंश है, प्रकृति साथ में नहीं है, केवल भगवान ही शुद्ध अंश, भगवान क्या मैं वंश। आप निहाल हो जाएगी सोचते एकदम सच, केवल भगवान है, केवल भगवान हमारे, मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोल भूट मेरे पति सोई, मैं तो मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा हुई नहीं शुदा। ये बात सच्ची है एकदम, आप दृढ़ बात मान लें, स्वीकार कर लें, स्वीकार करने के बाद कमी रहेगी वो भगवान पूरी करेंगे, आप साफ करेंगे धीरे धीरे किस ढंग से करेंगे वो भगवान जाने। आपके मन में शंका हो और आप चल जा रहे हैं घर में कोई बात कर रहे हैं उसमें आपका समाधान मिल जाएगा, पुस्तक तो खोले थे जहां खोले वही आपको समाधान मिल जाएगा। भगवान तरह तरह चेताते हैं, नींद में उठाते हैं नींद आए और ये उसे उठा देंगे। एक संत थे वो कहते थे मैं ऐसे कंकर बस आया तो कांकरे सब गिर रहे थे, तो उठा तो कंकर गिरते हैं नीचे चिपके हुए, पर भगवान छोड़ नहीं देते। भगवान का भजन तत्परता से होता है, उससे विधि से काम नहीं छोड़ सकते। अचानक उठा देते हैं, नींद उड़ा देते हैं, आवाज आती है, अरे सोता क्या करता है। सबके लिए भगवान सुबह सब समय तैयार, चेतन के लिए तैयार, आपको रास्ता बताने तैयार, आपका ज्ञान मिटने के तैयार, आपको बोध देने के तैयार, हरदम तैयार। केवल आप एदात ना पकाओ, केवल हृदय से ये बात स्वीकार करो। आप स्वीकार नहीं करे तो भी भगवान ने स्वीकार किया हुआ है। आप इतने बैठे हैं, मैं पूछूं, आपने जिस घर में जन्म लिया है क्या ऐसा आपने स्वीकार किया कि जरूर इस माँ के जन्मूंगा मैं इस जाति में रहूंगा। भगवान जीव उचित समझे जीव करते, भगवान ने तो सबको स्वीकार कर रखा है, सबको सुख दुख भेजते है। आपको पूछते हैं कभी, जैसे माता छोटे बालक को स्नान कराती है तो सलाह पूछती है क्या कि बेटे तेरे को स्नान कराऊ, पूछते। ऐसे आपको सुख दुख देते हुए भगवान आपसे सलाह नहीं देते, आपको पूछते नहीं, तुम्हारे को सुख दे दुख दे, पूछते थे, पूछते थे क्या दे पूछे। अरे छोटे बालक को माँ समझे ये मूर्ख है, क्या समझे, समझ है नहीं, क्या पूछे नहीं वो, ऐसे आप लोग पूछते नहीं। जन्मने पर सलाह नहीं देते, मरने पर सलाह नहीं देते, व्यापारी भी सलाह नहीं देते, आपको धनवत्ता बनाते हैं धनवत्ता देने पर सलाह नहीं देते, निर्धनता बनाते हैं वो ठीक समझते हैं जो करते हैं। तो भगवान ये आप हैं, अपने आप को मानते नहीं है, इतना ही कर सकते, मान लो बस सब बिना जाने सब काम भगवान करते हैं। भगत पर हम चाहते नहीं, हम जिस जगह से छोड़कर जाना चाहते नहीं, परंतु भगवान की मर्जी हो जाएगी तो ऐसे महात्माओं से मिला देंगे, जगह छुड़ा देंगे, आपके हटकाने पर रोने पर भी आपकी बात मानेंगे। ऐसी बीती हुई बात है, आपके जीवन में वैसा हो जाएगा। विश्वास आप भगवान के हैं, आप नहीं मानते, इतनी देरी है और देरी से आपने मान लिया, शुक्र सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए, मेरे पैदा किए हुए थे सब मेरे को प्यारे मिलते, प्यारे बेटा बेटी है आप, अमृत से पुत्रा उपनिषद में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, जगह जगह बात लिखी है, आप भगवान के हैं। केवल आपके न मानने से दुख पा रहे हैं, और न मानना छोड़कर मानना स्वीकार कर ले आप सब सही जाएगी, आप नजीक नहीं आएगी आपके, शांति में बेहोश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। छोटे बच्चे को माँ कपड़ा उतारती है रोता है, स्नान करती है तो रोता है, स्नान कर पूछती है तो रोता है, फिर कजल लगा देती है, काजल ठीक लगा देती है, कपड़ा पहना देती है, वो दे देती, माँ बैठ दो हंसते हैं, फिर हंसते हैं भगवान की आप हो जाओ, फिर दोनों को हंसोगे, भगवान भी हंसेंगे आप भी हंसोगे, बस हो जाओगे। सीधा सरल रास्ता है, माम एक कप शरण में जा, माम एक कप शरण में जा, माम एक कप अर्जुन तब एक कप बदने से दिए न सेव भाव एक कप बदने से माम एक कप शरण में जा। एक बात अंत स्वरूप आप विमोक्ष विमोक्ष होगा, तू चिंता क्यों करता है। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी भात कार्य सेवक आई, रही विधि मिले जानकी आई। राम जी कहते हैं सखा सो जो त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज लोका परलोका पढ़ने बाद सब विधि घटो काज में थोड़ी उसने कहा एक बार किसान की मिल जाए ऐसा सिस्टम मैं करूंगा तुम ऐसा कर तो मैं सब विधि घटो काज में थोड़ी कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते आपको दूसरे इधर उधर देखने की बात नहीं है केवल भगवान ही हो जाओ मौज हो जाए सीधी बात सरल बात केवल भगवान का रूप है ये केवल स्वीकार कर लो फिर सब भगवान ठीक करेंगे। अपने बच्चे का पालन करने के लिए बालक को कुछ कहना नहीं पड़ता नजारा उस माँ ठीक करती है माँ ठीक कर दे माँ तो कभी क्रोध नहीं कर ले भगवान क्रोध नहीं करते सदा अपने पालन करते हैं जिस ढंग से आपका पालन हो ऐसा ढंग करते हैं जैसे आपका कल्याण हो इस तरह का संग मिला देते हैं आपको आश्चर्य आएगा ऐसे संत महात्माओं का दर्शन करा देगा उन्हें मिलान कर देंगे उनकी कृपा हो जाएगी आप मस्त हो जाओगे ये कैसे हो गया भगवान की कृपा से प्रभु कृपा से हो गया प्रभु कृपा से आप समझ नहीं सकते बालक के लिए माँ करती है क्या बालक समझता है कि माँ तुम्हारे के लिए करती है माँ की समझ होती है सीमित भगवान की समझ है असीम संपूर्ण जीवों का ठीक कल्याण कर देती है केवल अपना अभिमान छोड़ दो आप एक अभिमान छोड़ दो सब भगवान करेंगे कोई संदेह नहीं है पक्की सच्ची ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण गर्भपात की रैली निकल रही है गर्भपात की रैली निकल रही है हाँ गर्भपात के लिए आज जुलूस निकालना है आप सब भाई को बहनों को सबको साथ देना चाहिए महान पाप है बचने के लिए ब्रह्म हत्या ही हित पापम महान पाप ब्रह्म हत्या का समाना है विगुण गर्भपात नहीं गर्भपात दूना पाप होता है महान पाप महान घोर पाप है घोर पाप है मिटाने के लिए लोगों को जागृत करो जुलूस बना करके सबको सुनाओ घोर पाप नहीं करेंगे आनंद से आप लोग सब साथ दो मैं तो भाई इतना फिर नहीं सकता ये शक्ति नहीं इतनी इस वास्ते मैं तो छुट्टी देता हूँ आप में शक्ति है सुनने फिरने की आप कृपा कर ये साथ दो हम तो सर्व पाप है मैं मोक्ष सब पाप से मुक्त करूंगा दुनिया पाप से मुक्त हो जाए आपकी शुभ दृष्टि भगवान पर चाहिए आपको जितनी जो चीज मिली है वो आपकी नहीं है केवल दुनिया के हित के लिए दुनिया की सेवा के लिए मिली है सब चीज दुनिया की सेवा के लिए निश्चिंत होकर सेवा में लग जाओ और बता दे भाई पद खा दे भगवान ने सब चीज है भगवान जी राम महाराज बजरंग जी गए।